أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bu cuma günü yine Almanya'ya gitmek nasip oldu. Evet, bu sıralar pek bir yere gidemiyoruz biliyorsunuz. Cuma, cumartesi ve pazar. 3 gün boyunca, yani gittiğimiz gün başlamak suretiyle pazar günü geç vakte kadar toplantılar yaptık. Sığırların kesildiği, bir de tavukların kesildiği mezbahaneleri ziyaret ettik. Orada kesim nasıl yapılıyor onları gördük. Sonra da İşte oralardaki hayvan kesimi, kesilen etlerin yenip yenemeyeceği ve bir kısım katkı maddeleriyle alakalı tamamen gıda konulu toplantılar yaptık. Şimdi tabii ister istemez güncel olduğu için o toplantılardan bahsetmek belki daha iyi olur. Bu hepimizi ilgilendiren bir konu. Çünkü dünya küçüldü. İnsanlar her an her yerde bulunabiliyorlar. Önüne getirilen bir et, domuz eti değilse yiyebilir miyiz, yiyemeyiz mi, yiyemez miyiz diye her zaman her yerde sorulan sorular var. Bir de bugün katkı maddesi kullanılmayan yiyecek hemen hemen kalmadı. Katkı maddelerinin birçoğu işte üretiliyor değişik yollarla. Yiyeceklere katılıyor. Eskiden kısa sürede bayatlayan ekmek şimdi uzun süre bayatlamadan kalabiliyor. Kısa sürede bayatlayan yoğurt uzun süre bayatlamıyor. Bazı yiyeceklerin hem raf ömrü hem tüketime kadar olan ömrü bir hayli uzuyor. Bütün bunlar katkı maddeleriyle oluştuğu için son derece önemli bir konu. Ama çok da büyük bir konu, öyle bir iki toplantıyla halledilebilecek cinsten gözükmüyor. Çünkü bu gıda sanayi çok büyük gelişme göstermiş. Katkı maddeleri konusu da öyle. Şimdi bu akşam size hayvan kesimi ile alakalı bir takım ayetler okumak istiyorum. Tabii sizin için de önemli. Bu sohbeti internetlerinin başında dinleyen insanlar için de önemli. Ve bütün insanlar için, bütün Müslümanlar için önemli bir konu. En'am suresinin 145. ayetini, 148. sayfa açın, oradan başlayalım. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kul la ecidu fîmâ uhiye ileyye muharremen. De ki, bana yapılan vahide haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Kime haram? Ala ta'imin yat'amuhu, yiyen bir kimsenin yemesi haram. O zaman buradaki ayet yiyeceklerle ilgili demek. Yiyen bir kimsenin yemesi haram olan bir şeyi ben bulamıyorum. İlla en yekune meyteten, ölmüş bir hayvan olursa başka. O zaman ölmüş hayvan ne oluyor? Haram oluyor, değil mi? Ev demen mesfuhan, ya da akmış kan. Kesilen hayvanın damarlarında kalan kan değil. Onun için damarlarda kalan kanı temizlemeye gerek yok. Akmış olan kan. Ev lehme hinzirin, ya da domuz eti. Fe innehu rissun, çünkü o bir pisliktir. Domuz eti haram. Bazıları tarihsel olarak işte o devirde Araplarda şöyleymiş böyleymiş gibi bir takım ileri geri sözler ediyorlar. Bir kere o günün Mekke'sinde ve Medine'sinde domuz olduğuna dair benim herhangi bir bilgim yok. Kur'an-ı Kerim'in emirleri her zaman, her yerde geçerli olan emirlerdir. Bunlar hiçbirisi tarihsel değildir. Yani şu zamanda, şu bölgede olanla alakalı değildir. Allah'ın emri geneldir. Dolayısıyla domuz yasaktır. Yasak olmasının sebebi de fe innehu ricsün, çünkü o pisliktir diyor Allah. Domuz eti yasaktır. Domuz etinin yasak olmasının sebebi bir pislik olması. Şimdi domuz etinin yasak olmasının sebebi pislikse, bir ayette de Allah-u Teala şöyle buyurur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi anlatırken A'raf suresinin 157. ayetinde, Enes Hoca ne hangi ayet diyeceğimi anladığı için hemen numarayı yapıştırdı. Kaçıncı? 171. sayfa. Burada Resul'ün görevleri anlatılıyor. Resul neydi? Birinin sözünü diğerine ileten kişi. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulü. Resul kendi sözünü söylemiyor. Allah'ın Resulü kimin sözünü söyler? Allah'ın. Öyleyse Allah'ın Resulü'nün sözü aslında Allah'ın sözüdür. Değil mi? Çünkü Allah'ın sözünü bize nakletmezse onun Resulü olmaz ki. Elçisi olmaz yani. Şimdi burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ Ümmi Resul'e tabi olanlar, اَلَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِلِ Yanlarındaki Tevrat'ta da İncil'de de yazılı olarak onu bulurlar. Allah'ın ve Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini. Ya'muruhum bil ma'ruf, o onlara iyiliği emreder. Ve yenhâhum anil munkar, onları kötülükten nehyeder. Ve yuhillu lehumut tayyibat, onlara temiz olan şeyleri helal kılar. Ve yuharrimu aleyhumul habâis, pis olan şeyleri de haram kılar. Şimdi az önceki domuz eti ki pisliktir. Bu kaç tane şey o? Bir tane haram değil mi? Bir tane. Halbuki burada pis olan şeyler diyor. O zaman pis olan şeyler birden fazla demek. Yani şeyden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haram olduğunu bize bildirdiği şeyler demek ki pis olduğu için haram. Başka bir şeyden dolayı değil. Bunların içerisinde bir tek domuz etini Allah açıkça kendisi bildiriyor. Onu kimseye bırakmamış. Çünkü bazı kimseler diyor ki biz onun içerisindeki o mikroplu bölümleri ayırıyoruz, temizliyoruz, pis olmaktan çıkıyor falan. Yok, o temizlenmez. Onu yaratan, o bir pisliktir dediğine göre o temizlenecek bir madde değildir. O tamamen pisliktir, artık hiçbir şekilde yenemez. İşte burada ve domuz eti ki o bir pisliktir. اَوْ فِسْقًا وَهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ ya da fasıklık olmak üzere Allah'ın yolundan çıkılarak Allah'tan başkası adına sesin yükseltilerek kesilen hayvan, yani Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan. Şimdi kaç tane haram çıktı? 4 tane. Ki bana vahyedilende yiyene yemesi haram olan hiçbir şey bulamıyorum. Ölü hayvan, akan kan, domuz eti ki o pisliktir ya da Allah'tan başkası adına kesilen hayvan. Bu 4'ü haram. Kur'an-ı Kerim'de 4 ayet var. En son inen ayet de bu ayetlerin 4.'südür. Hepsinde de haramlar bu 4'le sınırlıdır. Hepsinde bu 4'le sınırlıdır haramlar. Şimdi evet, şunu bir gösterelim. Şimdi buradan bir yapamadık mı? Sen ayarla. Ben beceremedim. F4'de fene F4'de bas. Aynı anda mı basılması gerekiyor? Ha, yok yok, onu kapatmana gerek yok. Oradan geçelim. Hayır, tamam, peki. Şimdi oldu, şimdi gitmiş, tamam. Sen bunu o tarafa çevirsene şeyi. İbrahim, şu göster o şeyi de gösterebiliyorsan. Abi. Bu kadar mı? Daha fazla bir şey. Şimdi şurada dikkatle bakarsanız. Yok, şimdi ben göstereyim de. Bak şurada. Evet, dur. Şimdi bakın. Şu orada bir matkap gibi bir şey var. Bu aslında bir tabanca. Onun ucunda 11 santim uzunluğunda bir demir parçası var. Kalınlığı 6 mil. Arkadan hızlı bir şekilde, tazyikli bir şekilde o tabanca tetik çekildiği zaman o itiliyor. Hayvanın alnının ortasından 11 santim beyninin içerisine o demir parçası girip dışarı çıkıyor. Yok, dönmüyor, olduğu gibi girip çıkıyor. Öyle ucu sivri falan değil. Ucu düz. Yani alnını çatlatıyor, girip çıkıyor. Hayvanın beynini o anda etkisiz hale getiriyor. Sonra hayvan donuyor onun üzerine. Böyle kas katı kesiliyor hayvan. O şekilde düşüyor aşağıya. Bakayım onu da göstereyim size. Şimdi bakın orada hayvanı görüyor musunuz? Oraya düşüyor, adam onu kesiyor, hiç bağlı falan değil. Hayvanda bir hareket yok. Dikkat edin. Hiçbir hareket yok. Adam rahat bir şekilde çalışıyor. Yani o dediğim demir vurulduktan 2-3 saniye sonraki durum bu. Şimdi tekrar ediyoruz. Almanya, Almanya. Türkiye'de yok böyle bir şey. Tekrar bakın. Şimdi bu Müslümanların yaptığı kesim. Hayvanın alnına 11 santim uzunluğunda, 6 milim kalınlığında bir demir parçası. İşte şimdi tekrar göstereyim. İşte burada görüyorsunuz. Yani o üst taraftan o şey, burgu gibi şeyi görüyorsunuz. Hayvanın kafasına vuruyor. Vurur vurmaz hayvan hemen oradan düşüyor aşağıya. Bir de şuna bakın. Ha, burada da bak vuruyor. Hayvanın kafasını görüyor musunuz? Bak, bak vurur vurmaz hayvan hemen etkisiz hale gelecek. Ha, vurur vurmaz hayvan düşüyor. Burada bir tane daha olacak. Onu bir bulsana. Oradaydı, onun içinde. Yok, onun içinde. Burada olacak. Sen onu bir bul da ben daha sonra şey yapayım. Bir tane daha olacak burada da. Bu esas o şeyden yaptıkları kesim. Hortum, evet. Orada mı? Ha? Tamam o zaman. Ha, tamam. Evet, bu da şeyin. Almanların yaptığı kesim. Bak şimdi. Şimdi adam orada bıçağı vurarak, ben şimdi durdurdum. Bıçağı hayvanın şurasına, yani şu iki bacağının arasındaki o gerdan kısmından boynuna doğru vurdu ve deriyi yardı. O zaman kan falan çıkmıyor. Bakın burada kan akması falan yok. Ha, kafasından vurulmuş tabii. Kafası vurulmuş. Bu hayvan şu anda baygın vaziyette. Ölmüş değil. Ama ölmüş gibi kas katı duruyor çünkü beyinden vurulmuş. Hareketlenmeye biraz sonra başlıyor. Şimdi bize verilen bilgiye göre alnına çivinin vurulması anından itibaren 28 dakika bu hayvan canlı kalıyor. En geç 65. saniyede, kanunda 60 saniyeymiş de uygulamada 65 saniyeye kadar çıkıyormuş. 65. saniyede kesim tamamlanıyor. Yani kesim yapılırken hayvan canlı. Hayvan hastalıklı falan olursa 2 dakika sonra ölüyormuş. Gene o kanunu duruma göre ölmeden önce kesim yapılmış oluyor. Şimdi bakın bu adam hortum aldı. Oradan vurdu yukarıya doğru. Şimdi bir hortum alıyor. O hortumdan, hortumu görüyorsunuz. O hortumun içerisinde, hortum bir vakum. Hayvanın içerisindeki kanı çekiyor. Hortumun ucunda üçgen şeklinde bir bıçak var. O bıçağı şu hayvanın göğsüyle boynunun bitiştiği yerin üst tarafında bir çukurluk olur. tam o çukurdan içeriye vuruyor. O çukurdan içeriye vurunca bıçak hayvanın kalbinin üzerindeki ana damarları kesiyor. Oradan akan kanı hortumla kapalı bir alana alıyorlar. Şimdi tekrar bakın. Bu hortum zaten buradan hemen arka tarafta kapalı bir alana gidiyor. Onu da havayla temas etmemesi için gereken tedbirleri almışlar. Onu da kimya sanayinde kullanıyorlar o kanı. İşte bak. Hah, tamam. Gördünüz mü? Bakın henüz hayvanda bir hareket yok. Şimdi biraz sonra öbür hayvan gelecek ve bu hayvan çırpınmaya başlayacak. Gerçi başladı çırpınmaya da tam olarak değil. Çünkü hala uyuşukluğu devam ediyor. Bak bunun uyuşukluğu geçmiş, bu çırpınıyor. Görüyor musunuz? Bu yenisi geliyor. Şimdi evet. Yani bunu da aynı şekilde kesecek. Yani o sadece deriyi kesiyor o bıçakla. Bak şu öbür hayvan şimdi çırpınmaya başladı, az önceki hayvan. Yani uyuşukluğu geçince çırpınmaya başlıyor. Ha bak. Bu demek tam olarak şey yapmamış. Daha güçlü bir hayvan bu. Evet. Hortumu taktı. Biz aynen bu şahsı gördük orada. Yani bu kesimhaneye girdik. Bu tam ölmemiş. Çırpınıyor. Tamam. Şimdi siz bunları gördünüz. Şimdi burada sizin asıl bilmeniz gereken husus şu. İki türlü kesim var. Birincisi hayvanı ayakla kesmek. Tabii ona kesmek denmez de şöyle diyelim, iki türlü tezkiye var. Yani hayvanın etinin helal kılınmasını gerektiren eyleme, işleme tezkiye deniyor. Bu iki türlü yapılıyor. Birisi bizim bildiğimiz hayvan kesimi. İşte hayvanın boynunu kesiyorsunuz. Boynunu keserken atar damar, toplar damar, nefes borusu ve yemek borusu kesiliyor. Hayvanı kesenler hemen yemek borusunun ağzını bağlarlar ki hayvan et pislenmesin. Çünkü o zaman işkembeden pislik geliyor ya. Bu birinci kesim. İkincisi de Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın tavsiye ettiği kesimdir. Yani ayakta olması gereken kesimdir. Şimdi onu 22. surede Cenab-ı Hak bize anlatıyor. 36. ayette kurbanlık hayvanlarla ilgili ayettir. Kurbanlık hayvanlardaki durum biraz farklıdır. Kesim açısından fark eden bir şey yok gerçi şu konumuz açısından. Burada diyor ki Allahü Teala "Vel budne cealnâhe lekum min şa'airillâhi lekum fîhâ hayrun." Büyük böyle bedeneli, cüsseli hayvanlar, zayıf nahif değil, cüsseli hayvanları da sizin için Allah'ın şa'airinden, yani Allah'a ibadetin simgelerinden kıldık. Onda sizin için hayır vardır. وَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ. Sıra sıra diziliyken Allah'ın adını onların üzerine anın. Sıra sıra diziliyken dediğiniz zaman nasıl dizili olur? Oturarak mı, ayakta mı, yan üstü yatarak? Ayakta. Ayaktayken Allah'ın adını anın. فَيْدَا بَجَبْنُوبُهَا يَنْ üstü düştükleri zaman فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ. Ondan yiyin, şeye de yedirin, yani kanaatkara da yedirin, zor durumda olan kimseye de yedirin. Şimdi bu ayakta hayvanın kesimi, hayvanı yatırmadan kesimi esas. Pek görüntü pek güzel olmamasına rağmen bu konuda size bir bilgi verecek olan bir görüntüyü göstereyim. Şimdi bakın burada bir deve kesimi var. Bak adamın elindeki bıçağı görüyorsunuz değil mi? Adam o bıçağı sallayarak birkaç saniye içerisinde dünya kadar deveyi kesiyor. Bir bul bakalım nerede o sen? Tamam. Yahya bu görüntüye itiraz ediyor. Onu göstermez ki. Bir açın hocam. O zaman bir şey. Bu mu? Bir şey. Hızlanmış olmaması lazım. Tamam. Aynı aynı bak. Bak. Görüyor musunuz? Bıçağı sapladığı kesilmiş oluyor. Bıçağı nereye saplıyor? Boynuyla göğsünün o kaburga kemiklerinin en üstünde boynunun birleştiği başladığı noktadaki çukura. Bıçağı o çukura sapladığı zaman deve yatırması böyle bizimki gibi kesmesi değil. Oraya bıçağı saplıyor. Oradaki şeyler damarlar kesiliyor. Aslında deve kesildiğinin farkına bile varmıyor. Size tabi bu görüntüde biraz ters gelebilir de şöyle düşünün. Keskin bir bıçakla elinizi kestiğiniz zaman elinin kesildiğinin farkına varır mısınız? Varamazsınız. Bu da aynı. Deve kesildiğini fark ettiği falan yok. Fark etse kaçar, şunu yapar, bunu yapar. Ama kan akınca artık ayakta duramaz hale geliyor ve düşüyor. Aynı anda. Kanın aktığını da bilemiyor tabi. Bilemez kanın aktığını o anda. Yani en kolay şey o. Sadece mekan güzel değil. Allah-u Teala'nın dediği gibi şöyle sıra sıra dizseler de öyle bir kenardan başlasa öbür kenara kadar 100 tane deveyi belki 10 dakikada hatta daha erken. Neyse onlar kesiyorlar. Onlar bunu yapmıyorlar. O başka bir olay. O başka bir olay. Kesim başka, bu nahir olayı başka. Nahir olayında hiç öyle bak elini burnuna da soktuğu yok ya. Yani. Bu arada elini burnuna sokup boynunu tutup kesiyorlar. Bunda hiç öyle bir şey yok. Bu da sadece mekandaki hoşnutsuzluk dışında herhangi bir şey yok. Hı? Öğrensine bir şey olmaz canım çocuklarda sanki. Bak. Burada onu bak hemen o oluk gibi kan akıyor. Anında bitiriyor işi. Şimdi burada yaptığı tamam kapat. Yahya. Orada o kişinin yaptığı ayaktayken bıçağı o yere saplayıp kanın akmasını sağlamak. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında 63 tane deveyi kesmiş diye kitaplarda okurken ben hep şunu düşündüm. Bu rivayette bir yanlışlık var. Kardeşim biz 8-10 kişi toplaşıyoruz. Bir hayvanı kesemiyoruz. O bir kişi 63 taneyi nasıl kesecek? Bu mümkün değil. Hatta bir kere Hicaz'da bir deveyi kesmeye kalkıştık, beceremedik. Kaç arkadaş? Beceremedik. Sonra bir adamı tuttuk, 2 dakikada halletti. Şimdi bu ayakta nahir suretiyle yapılan kesim ki yani nahir kelimesini venhardan hatırlayın. Fesalli li rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl ve nahir yap. Yani kurbanı kes. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesele bu hayvanın o çukuruna bıçağı saplamaksa o 63 taneyi 5 dakikada da bitirir. Bu birkaç saniyelik bir iş. Ondan sonrası da kim ne yaparsa yapar. Yani o etini alma işi kolay. İşte burada baktım ki şeylerin yaptığı o mezbahada Almanların yaptığı bizdeki nahir eylemi. Yani o şeyi o çukura şey sokuyorlar. Üçgen şeklindeki bıçağı, arkasında da hortum var. Onu doğrudan doğruya oradaki iki tane damarı kesiyorlar. O hortumdan kanı çekiyorlar. Bir müddet sonra da hortumu çekiyorlar ve kalan kan da yere akıyor. Sonra da tabii diğer işlemler için hayvan geçip gidiyor. Şimdi buraya kadar kesim tamam. Kesim ister işte gördüğünüz gibi bir kişinin bizim bildiğimiz şekilde kafasını koparması şeklinde olsun, isterse nahir şeklinde olsun. Her ikisi de Kur'an-ı Kerim açısından tezkiyedir ve kesim tamamdır. Ondan sonra o et yenir. Burada bir problem şu kalıyor. Peki Müslüman olmayan bir kimsenin kestiği yenir mi? Bu şeyler iki şekilde kesilir. Hayvan kesimi iki şekilde olur. Birisi ibadet içindir. Bunlar her zaman olmaz. Ne zaman olur? Kurban bayramında olur. Hacılar da kurban bayramında keser. Hacca gitmeyenler de. Şimdi bu şeyin 22. surenin yani Hac suresinin 28. kaçıncı sayfa? 336. sayfa. Yok, 337. sayfa. 34. ayet. Burada bir ayet var. Allah-u Teala diyor ki وَلِكُلُّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Her bir ümmet için bir mensek oluşturduk. Oluşturduk. Niçin oluşturduk? Allah'ın adını Behimetül En'am üzerine ansınlar. Behimetül En'am deve, sığır, koyun, keçi. Bu tür hayvanlara Behimetül En'am deniyor. Bu Behimetül En'am üzerine Allah'ın adını ansınlar diye her ümmet için bir mensek oluşturduk. Mensek üç manaya geliyor. Kurban kesme yeri, kurban kesme zamanı ve kurban. Üç anlama geliyor. Şimdi bizde kurban kesme yeri olarak tahsis edilen yer neresi? Mezbahane değil. Otopark da değil. Neresi? Müslümanlarda. Hayır, Arafat'ta değil. Ha. Harem, harem. Kurban kesme yeri olarak harem. Yani Mekke'nin harem denen bir sınırı vardır. Mina'ya kadar ulaşır. O bölgedir kurban kesme yeri Müslümanlarda. Kurban kesme zamanı, kurban bayramı günleri. Kurbanda zaten belli hayvanlar. Peki, Yahudilerde kurban nasıl? Onlar kurban kesiyor mu? Gördünüz mü hiç? Tahmin ediyorsunuz. Haber olan var mı? Yahudiler kurban kesiyor mu? Yahudilerde kurban vardır ve çok önemli bir ibadettir ama 70 yılından beri yapamıyorlar. 1970 değil, sadece 70. Kaç sene olmuş? 2008 olduğuna göre 1938 senedir Yahudiler kurban kesmiyor. Niye kesmiyorlar biliyor musunuz? Çünkü onlara göre kurban Beyt-i Makdis'te kesilir. Başka yerde kesilmez. Onların menseki orası. Yani kurban kesme yeri orası. Beyt-i Makdis yani bizim şimdi yanlış olarak Mescid-i Aksa dediğimiz yer var ya. Onlar Betamiktaş diyorlar oraya. Kendi dilleriyle Betamiktaş, Arapçası Beyt-i Makdis. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın yaptırdığı mabet. Kurbanı orada kesmeleri lazım. Beyt-i Makdis de 70 yılında yıkılmıştır, ikinci kez yıkılmıştır. O gün bugün de bir daha yapılmış değildir. Gerçi bizimkiler orayı yapıyorlar, hatta Mescid-i Aksa diyorlar, hatta Peygamber Efendimiz'i Miraç'ta oraya gönderiyorlar, orada namaz da kıldırıyorlar hayallerinde. Bunu hakta bir akide haline bile getirip kitaplara da yazmışlardır. Olmayan bir şey. Şimdi bu şeyler de bunu okuyunca gülüyorlar. Diyorlar ki işte bak Müslümanlar böyle olmayan şeyler üzerine akide bina ediyorlar diye. Haklı olarak gülüyorlar tabii. Çünkü Beyt-i Makdis diye bir bina o gün bugün yok. 70 yılından beri yok. Peygamberimiz zamanında da yoktu. Bugün de yok. O olmadığı için Yahudiler kurban kesmiyorlar. İşte Beyt-i Makdis'i yeniden ihya etme çalışmalarının altında yatan bir sebep de bu. Çünkü bazı ibadetlerini oraya bağlı olarak yapıyorlar. Yahudilerde kurban yok. Peygamberimiz zamanında da yoktu. Bugün de yok. Niye yok? Çünkü Beyt-i Makdis yok. Beyt-i Makdis olsa tekrar kurban başlayacak. Peki Hristiyanlarda kurban var mı? Yüksek sesle söylediğine göre gerekçesini söyle. Yok değil mi? Hah, bravo. Sen cevabı tam verdin. Cevabı tam verdin. Hristiyanlar diyor ki İsa kendisini bizim adımıza kurban etti, artık kurbana ihtiyaç yok diyorlar. O zaman Hristiyanların, Yahudilerin Allah'tan başkası adına, mesela İsa Aleyhisselam'a Tanrı diyorlar değil mi Hristiyanlar? İsa adına kurban kesme ihtimalleri var mı? Yok. Yahudilerin var mı bir başkası adına kurban kesme ihtimalleri? O da yok. Peki, başkası adına kurban kesme ihtimali kimde var? Yahudi ve Hristiyanların dışındaki müşriklerde. Değil mi? Mesela Mekkeli müşrikler hayvanlarını dörde ayırıyorlardı. En'am suresine, En'am 138'i açarsanız görürsünüz. 141. sayfa. 147. Bu konuda bizim Yahya biraz tembellik ediyor. Yahya'nın çok güzel bir çalışması var. Bu bütün bu anlattıklarımı daha detaylı olarak şey yapan. Tembellik etmesinin sebebi de bugüne kadar bir türlü bastırmadı. Biraz vakti ayırıp da bastırması lazım. Gerçi o da haklı. Diyecek ki sorulan sorulardan vakit mi buluyorum ki? Bir taraftan İngilizce, bir taraftan doktora işleri, bir taraftan da kafa sorulan sorular, ben nereden vakit bulayım diye haklı olarak söyleyecek ama ben anlamam. Onu ne yapıp yapıp neşretmesi lazım. Hiç başkası çaresi yok. Şimdi burada Mekke'li müşrikleri anlatıyor. Bu sure Mekke'de inmiştir. Yani En'am suresi ve tamamı bir kerede inmiştir. Dolayısıyla bu surede şu ayet şu ayeti nesketmiştir diye bir iddiada bulunmak mümkün değil. Gerçi bazı ayetlerinin Medine'de indiği söylense de o ayetler yiyeceklerle ilgili değil. Başka konularla alakalı. Burada şimdi وَقَالُ هَذِهِ اَنْعَامٌ وَحَرْسٌ حِجْرٌ. Şimdi dedik ya, dörde ayırıyorlar bunlar hayvanları Mekkeliler. Mekkeli müşrikler. Diyorlar ki şu hayvanlar en'amdır. Yani koyun, keçi, sığır, deve ve şunlar da ürünler, bitkiler. Hicrun, bunlar yasak. Bunlara kimse dokunamayacak. Niye? Çünkü Kabe'ye adanmış şeyler. La yata'amuha illa men neşa'u bizamihim. Onların şeylerine göre Allah kimin için takdir etmişse o yiyecek. Allah adına şunu şu yiyecek, bunu bu yiyecek diye kendileri belirlemiş. Ve en'amun hurrimet zuhuruha. İkinci bir grup hayvan var ki bunların da sırtına binmek haram. Bunlara binemezsiniz diyorlar. Onlar da yine Kabe'ye adanmış olan hayvanlar. Ve en'amun la yezkurun esmallahi aleyhi iftiraen aleyh. Üçüncü bir grup hayvan var ki onların üzerine Allah'ın adını anmıyorlar. Allah'a iftira ederek. O zaman kaç grup saydık? Üç değil mi? Bir, işte bunlar dokunulmaz hayvanlardır. Bunlardan sadece işte belirli kimseler yer diyorlar. Bunlar sırtına binilmesi haram olan hayvanlardır. Bir grup hayvan da bunların üzerine Allah'a iftira ederek besmele, Allah'ın adını anmıyorlar. Besmele çekmiyorlar değil de Allah'ın adını anmıyor, başkasının adını anıyorlar. Başkası ne? Put. Şimdi bunlar bütün hayvanları keserken putların adını anıyorlar mıymış? Hepsi için. Üç parçadan bir parçası için sadece Allah'tan başkasının adını anıyorlar. Bir de dördüncü parça var. Onlar da günlük yiyecekleri için kestikleri hayvanlar. Demek bu dört grup hayvandan sadece bir grubunun üzerine Allah'tan başkasının adını anıyorlar. O zaman diğer üç grubu besmeleyle kesmiş olma ihtimalleri yüksek. Şimdi Medine'de inen bu ayet, bu sure sebebiyle 119. ayeti açalım. Allah-u Teala diyor ki Müslümanlara, ve malekum ella te'kulu mimma zikresmullahi aleyh. Allah'ın adı anılmış olan hayvanlardan niçin yemiyorsunuz ki? Mekke'de bir Müslüman diğer bir Müslümana besmele ile kestiği eti, hayvanın etini getirse yemem der mi? Hı? Demez. Peki kimin getirdiği hayvanın etini yemek istemez? Müşrikin getirdiğini yemek istemez. İşte müşrikin getirdiği hayvanlar da dört grup. Sadece bir tanesi üzerine Allah'tan başkasının adını anıyor. Allah-u Teala diyor ki size ne oluyor ki yemiyorsunuz? Allah'ın adı anılmış olanın olandan niye yemiyorsunuz? Fakat فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَبْدُرَيْتُمْ اِلَيْهِ Allah size neyin haram olduğunu açık açık bildirdi ilk okuduğumuz ayette. Ne hangisi haramdı? Allah'tan başkasının adı anılmış olan haram. Allah açıkça bildirdi. Bu adam şimdi Ebu Cehil besmele çekmiş, kesmiş, getirmiş. Sen niye yemiyorsun? Demiş oluyor Allah-u Teala burada. Şimdi bir de Maide suresinin 5. ayetini açıyoruz. Ha, onu da okuyalım madem istedin, tamam. Sen istedin diyeceğim. Abdülrezzak Hoca ondan sonraki ayet okuyalım, okuyalım. Haklı. Onu okumak eksik kalır gerçekten. O yüzden 120'yi de okuyalım diyor. Yok 121'i. O zaman şunları tam okuyalım da bir eksiklik kalmaz. Tamam mı? وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ Allah size neyi haram kıldığını açık açık bildirmişken neden Allah'ın adı anılmış olan hayvanlardan yemiyorsunuz ki diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın haram kıldığı Allah'tan başkasının adının anılmış olmasıdır. Yok efendim kesen müşriktir diye yemek istemiyorsun. Niye? Sebep ne? وَاِنَّ كَثِيرًا اِلَّا مَبْدُرُوتُمْ اِلَيْهَا Darda kaldığınız zaman başka. Yani o zaman yiyebilirsiniz tabii. O haramlardan da yiyebilirsiniz. Aç kalmışsın, ölüm tehlikesi var, domuz da yiyebilirsin. Ölü hayvan eti de yiyebilirsin. وَاِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِاَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ Şurası çok ki insanların çoğusu kendi arzularıyla bir bilgiye dayanmadan insanları saptırırlar. Bu haramdır derler. Yemezsiniz derler ki şu anda biz onu bilgi haline getirmişizdir. O bilgisizlik bizde artık kesin bilgiye dönüşmüştür. Mesela orada Allah-u Teala dört tane hayvanın eti haram demişken biz beşinciyi koymuşuzdur. Müşriklerin kestiği diye, değil mi? Hani halbuki En'am 145'te ben başka haram bilmiyorum de diye Allah Peygamber Efendimiz'e bildiriyor. En son inen ayet de zaten. Onu biraz sonra okuyacağız. O da aynı. Ondan sonra diyoruz ki bir Müslümanın besmeleyi terk ederek kestiği hayvan da yenmez diyoruz. O da haramdır diyoruz. Peki öyle bir şey. O da etti 6. haram oldu. Ehli kitaba sıra gelince ehli kitap besmelesiz keserse yemez, besmelesiz keserse yenir diyoruz. O da 7. bir haram koyuyoruz. Halbuki Allah 4 gruptan başka haram koymamış. Şimdi devam edelim bak. İnne rabbeke huve a'lemu bil mu'tedin. Senin Rabbin aşırı gidenleri çok iyi bilir. Ve deru zahiral ismi ve batinehu. Günahın açığında gizlisinde terk edin. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْسِبُونَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَلِفُونَ Günah kazananlar yaptıkları şeyin karşılığında cezalandırılacaklardır. Sonra Abdülrezzak Hoca'nın okuyalım dediği ayeti okuyoruz. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Allah'ın adı anılmamış olan hayvanın etinden yemeyin. Bu iş burada kalsaydı besmelesiz kesilen hayvanın etinden yiyemezdik. Ve innehu lefisk var. Bu hal cümlesidir. Fısk olduğu kesin olduğu halde. Fıskın da ne olduğunu az önce en başta okuduğumuz ayette Allah-u Teala bildirdi. En'am 145'te. Ev fiskan uhille li gayrillahi bih. Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen, fısk olmak üzere kesilen hayvan. Fısk olduğu halde Allah'ın adının anılmadığı kesin olan hayvanın etinden yemeyin. Yani Allah'tan başkası adına kesildiği kesin olan hayvan etinden yemeyin. Bu, çünkü bu hal cümlesidir. Zaten ondan sonraki cümlenin devamı da bunun öyle olması gerektiğini, olmasını zorunlu kılıyor. Mesela şimdi ben size sorsam, bir insan besmelesiz kesilmiş bir hayvan etinden yese müşrik olur mu? He? Olmaz. Olmayacağına göre Allah devamında ne diyor? Devamında diyor ki innellezine eksi yok ve inneşşeyatine levuhune ila evliyâhim. Şeytanlar dostlarına fısıldarlar. Liyücadili okum sizinle cidalleşsinler diye. Ya kardeşim, yani tamam puta kesmişsek ne olmuş? Niye yemiyorsunuz falan diye mücadele etsinler diye. Ve in ata'tumuhum innekum lemüşrikun. Onlara boyun eğerseniz müşriksiniz. Yani Allah'tan başkasının adına hayvan kesilmesi, kesilen hayvanı yemeyi haram kılıyor. Siz de onlar üzülmesin diye yerseniz ne yapmış oluyorsunuz? Onları razı etmeyi, Allah'ı razı etmeye tercih etmiş oluyorsunuz, değil mi? O zaman bu ne olur? Yani sadece Allah'a itaat etmek gerekirken müşriklere de itaat etmiş olursunuz, şirk olur. Anlaşıldı mı şimdi? Tamam mı? Yani bu ayeti kerime besmelenin çekilmesine hiçbir zaman delil alınmaz ama bunu besmeleye delil alanlar ayeti şeyde bitirirler. وَلَا تَيْكُلُوا مَا لَمْ يُذْكُرْ اِسْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِتِرِرْلَرْ وَاِنَّهُ لَفِسْقْتَ Atıf yapamayacakları için, çünkü Arapça bakımından haber cümlesi, inşa cümlesine atfedilemez. O zaman diyorlar ki bu iptidai cümleyi iptidaiyedir. Yani başlangıç cümlesi. Başlangıç cümlesi olduğu zaman iş iyice bozuluyor zaten. Mahaller hep öyle. Mahaller hep öyle. Çünkü Hanefi mezhebine göre yazılmış bu mahaller. Ama İmam Şafii mesela, Şafiiler bunun doğrusunu söylüyorlar. Bu hal cümlesidir diye. Zaten ayetler arası ilişki büsbütün kopuyor o zaman. Yeni haramlar ihdas ediliyor. Halbuki işte En'am 145'te bundan başka haram yoktur diye Allah 4 hayvan sayıyor. Şimdi ya 4 şey sayıyor. 4 hayvan demeyelim. 4 şey sayıyor. Şimdi bundan sonra en son inen ayete geçelim ve bu dersimizin bu bölümünü bitirelim. En son inen ayet hangisiydi? Maide suresi 308. sayfadaki ayet. Burada اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ ayeti var. Bugün sizin dininizi tamamladık. Veda hutbesindeyken inen ayet. Yani son inen ayet bu mudur? Yoksa şey, faizle ilgili olan ayet midir? İhtilaf var ama fark etmez. Aynı, ikisi de aynı zamanda inmiş ama bir hangisi önce hangisi sonra ufak tefek ihtilaf var. Bunun en son olması daha uygun çünkü burada dininizi tamamladım ifadesi kullanılıyor. Şimdi burada Allah-u Teala bak ne diyor. Hurrimet aleykumul meytetu. Şimdi bir parmağınızı En'am 145'deki ayete atın, bir parmağınız da burada olsun. Yani bir eliniz orayı tutun, bir eliniz orayı. Yani 148. sayfa ve 148. sayfada 145. ayet ve burada en son inen ayet. Size ölü hayvan eti haram kılındı. Bakın orada da aynı. Bu Mekke'de inmiş olan, o öbürde Medine'de inen en son ayet. Diyor ki ben bana vahyedilende haram kılınmış bir şey bulunamıyorum. Yiyen bir kimseye meyte olursa başka, ölü hayvan eti. Burada da aynı şey. Hurrimet aleykumul meytetü dedi. Aynı mı? İkincisi veddemu, kan. Öbüründe evdemen mesfuhen diyor, akan kan. Yani damarda kalan kan değil. Aynı mı şimdi? Sadece orada vasfını anlatıyor. Ve lahmul hinziri, burada diyor, orada da lahmul hinziri diyor, onun pis olduğunu ifade ediyor. Bu da aynı. Ve ma uhille li gayrillahi bihi, ve Allah'tan başkası adına kesilen. Burada ev fiskan uhille li gayrillahi bihi, değil mi? Aynı ifade var mı? Hiçbir ilave ve çıkarma yok, değil mi? Aynısı. Son inen ayet ve Mekke'de inen ayet. Burada bir takım detaylar veriliyor. Vel munhanikatu, boğulmuş hayvan. Boğulmuş hangi hayvana denir? Ölmüş hayvana değil mi? Burada ölüm şekillerini anlatıyor. Vel mevgudetü başına bir şey vurulan. O Almanya'da gördüğümüz hayvan hangi gruba girer? Başına demir vuruyorlar ve beynini parçalıyorlar hayvanın. Vel muteraddiyedü bir yukarıdan aşağıya düşen. Vel natihatü bir hayvanın boynuzuyla diğerini öldürmesi, süslen yani. Ve ma ekelessebu'u yırtıcı hayvanın yediği. Ha şimdi bütün bu hayvanlar yırtıcı hayvan ısırmış diyelim. Mesela bir şey gelir, kurt gelir, birkaç tane hayvanı boğar, bir tanesini yer gider. Şimdi bu boğulan hayvanlardan ölmeden yetişip keserseniz ne olur? Ha işte Allah burada onu ifade ediyor. İlla mazekkeytü. Ölmeden keserseniz başka. Şimdi burada insanın bir tereddüdü doğar. Ya bu zaten ölüyor, kessem ne olur diye düşünebilirsiniz. Allah burada bir ruhsat veriyor. Ölmeden keserseniz yiyebilirsiniz diyor. Şimdi orada alnına demir vurdukları hayvanı ölmeden kestiğimiz ya da işte nahir yaptığımız zaman ne yaparız? Yeriz demek. Gördünüz mü? Ben bir halen nusbi kili taş şey taşların üzerinde kesen hayvanlar, taşların üzerinde kesen de şu. Araplar Kabe'nin etrafında hayvan kesmek için taşlar koymuşlar. Onun üzerine hayvan kesiyorlar putları için. Onu da orada bırakıyorlar. Fakir fukara gelip alıp yiyor. Yani o bir hayvanı orada gördüğünüz zaman Allah'tan başkasının adının anıldığını bilseniz de bilmeseniz de fark etmiyor. Çünkü mutlaka Allah'tan başkasına kesilmiş oluyor. O zaman bu da bir ilave değil, değil mi? Dolayısıyla bakın burada kesenle ilgili Müslümanın kesmesi gerekir diye bir ifade var mı? Yok. Peki besmelesiz kesemezsiniz diye bir ifade var mı? Allah'tan başka zatına kesilmeyecek diyor, değil mi? Şimdi ondan 5. ayete geçen hemen aşağıda اَلْيَوْمُ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ bugün temiz şeyler size helal kılınmıştır. وَتَعَامُ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ kendilerine kitap verilmiş olanların taamı da size helal kılınmıştır. Taam ne demek? Yemek demek. Şimdi o zaman size bir tabakta yemek getirdi ya da pişmemiş getirdi, fark etmez. Ehli kitap getirirse tabii domuz olmaması lazım. Allah domuzu kesin olarak ayırmış ama domuzun dışında bir şey getiriyor. Şimdi ehli kitabın, Yahudi ve Hristiyanların biraz önce ne dedik? Allah'tan başka sağdığına hayvan kesme ihtimalleri var mıydı? Çünkü dinlerinde kurban yok. Değil mi? Onun için onlardan bir et geldiği zaman emin olun ki Allah'tan başkası adına kesilen bir şey yoktur orada. Domuzsa başka tabii. Onu ayırırsınız. Peki Mekkeli müşriklerden gelirse bir tabak et, onda Allah'tan başkası adına kesilme ihtimali var. İhtimalle hareket eder miyiz yoksa kesin bilgi mi gerekiyor? Kesin bilgi gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şimdi Yahya Buhari'de gördüm diyor. Ben şey yapmadım da bu işin uzmanı Yahya'dır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şey yapıyor. Ve selleme et getiriyor. Ya Resulallah işte bu bedevi Araplardan et geliyor deniyor. Yani o müşrik Araplardan. Ne yapalım? Yiyelim mi yani? Besmeleyle kesilmiş mi kesilmemiş mi bilmiyoruz. Bakın müşrik kestiği için diye bir tereddüt belirten yok. Bu kesin besmeleyle mi olmuş yok, usta puta mı olmuş bilemiyoruz. Şüpheli yani. Peygamberimiz ne diyor? Semmillâhe fekul. Besmele çek ye diyor. Şimdi bu hayvan Allah'tan başkası adına kesilecek olsa besmele çekilip yenmesi olabilir mi? Olamaz. Çünkü Allah'tan başkası adına kesilse zaten yiyemez. Ha, şimdi ona laf söylediğimi zannetti. Şimdi ispat diyor. Tamam biz sana inandık canım. Şey etme yani. Ha. Hangisiydi? 231 mi? Yani yok bu ya. 41 canım. Ha, Muvatta'da varmış Sebaih 1, Buhari'de varmış Tevhid 13, Sebaih 21, İbn-i Mace'de varmış, Ebu Davud'da varmış. Nesai'de varmış. Yani çok sahih bir hadis. Şimdi gördünüz mü, bakın. Bizim ilave ettiklerimizi çıkarırsak hayat bayağı kolaylaşıyormuş, değil mi? Burada eminim ki keyiften dört köşe olan Mustafa evlidir. Yani yanlış mı? Tabii iletişim kopuyor tabii. Ya şimdi İslam'ın önünden Müslümanlar çekilse ya, müthiş bir gelişme sağlanacak. Yok, bugün ateistler, herhangi bir kimse zaten ayrı bilinler yok ki gitsin de bilirsin de kurban kessinler. Öyle bir şey mümkün değil. Ama Allah'tan başka adına kesilme ihtimali değil. Kesilme konusu kesin olursa, inne öyle sıkıyor ya. Kesin olarak biliyorsun ki bir başka bir puta adına kesmiş, o zaman onu yiyemez. Domuz eti asla yiyemez. Şimdi Hindistan yersiniz, affedersiniz, neyse adını söylemeyeyim, çeşitli şeyler yerler. Bir şey diyecektin galiba. Ya Çin'de mesela çok her şey. İnsan dahil haşa. Tövbe estağfurullah. Onları anlatmak bile mide gerektirir. Yani herkes onu şey yapamaz. Onların herhangi bir kusurları yok. Hani Allah-u Teala'nın